भगवान श्री कृष्ण बोले, देव पांडवों के जो शस्त्रार्थ आपके शरीर में लीन हो गए हैं उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और इन्हें शाप से भी मुक्त कर दीजिए। श्री शिवजी ने कहा, श्री कृष्णचंद्र मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उस समय मैं आपकी माया से मोहित हो गया था, उस माया के अधीन होकर मैंने यह शाप दे दिया। यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, तथापि ये पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कलयुग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोग कर मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर अवश्य राज का पुत्र होगा, उसका नाम बलखानी मलखान होगा और वह शिरीष नगर का अधिपति होगा। भीम का नाम वीरण होगा और वह वनरस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका जन्म परिमल के यहाँ होगा और नाम होगा ब्रह्मानंद। महाबलशाली नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्षण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र होगा और उसका नाम होगा देव सिंह। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी करण तारक नाम से जन्म लेगा, उस समय रक्त बीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निष्णात होंगे तथा पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। सूत जी बोले, ऋषियों यह सब सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं भी अपनी शक्ति विशेष से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की पुरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदय सिंह उदल कहलाएगा। वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा, मेरे वैकुंठ धाम का अंश आर्धात नाम से जन्म लेगा। वह मेरा गुरु होगा। अग्निवंश से उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं श्री कृष्ण उदय सिंह धर्म की स्थापना करूंगा। और श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शिवजी अंतर्हित हो गए। राजा शालीवाहन तथा ईशा मसीह की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों प्रातः काल में पुत्र शोक से पीड़ित सभी पांडव प्रेत कार्य कर पितामह भीष्म के पास आए और उनसे उन्होंने राजधर्म मोक्ष धर्म और दान धर्मों के स्वरूप को अलग अलग रूप से भली भांति समझा। तदंतर उन्होंने उत्तम आचरणों से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वे स्वर्ग चले गए। कली काल धर्म की वृद्धि होने पर वे भी अपने अंश से उत्पन्न होंगे। अब आप सब मुनिगण अपने अपने स्थान को पधारे, मैं योग निंद्रा के वशीभूत हो रहा हूँ। अब मैं समाधिस्थ होकर गुणातीत परम ब्रह्म का ध्यान करूँगा। यह सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण योगिक सिद्धि का अवलंबन कर आत्म सामिप्य में स्थित हो गए। दीर्घ काल व्यतीत होने पर शौनक आदि मुनि ध्यान से उठकर पुनः सूत जी के पास पहुँचे और मुनियों ने पूछा, सूत जी महाराज विक्रमाख्यान का तथा द्वापर में शिव की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों विक्रमादित्य के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद बहुत से राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान से पश्चिम में सिंधु नदी तक, उत्तर में बद्री क्षेत्र से दक्षिण में सेतु बंधन तक की सीमा वाले भारतवर्ष में उस समय 18 राज्य या प्रदेश थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कुरुक्षेत्र, कंपिल, अंतर्वेदी, व्रज अजमेर, मरुधन्व, मारवाड़, गुज्जर, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़, तमिलनाडु, कलिंग, उड़ीसा, अवंती, उज्जैन, अड़ुप, आंध्र, बंगगौड़, मागध, तथा कौशल्य। इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहाँ की भाषाएं भिन्न भिन्न रही और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार कर आर्य देश में आए और कुछ लोग हिमालय के हिम मार्ग से यहाँ आए। उन्होंने आर्यों को जीत कर उनका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालिवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। ब्राहिक, कामरूप, रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए। दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने मलेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। एक समय की बात है, वह शाकाधीश शालिवाहन हिम शिखर पर गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किए था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईशपुत्र हूँ और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचार और सत्यव्रत में स्थित हूँ। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? ईशपुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीहा बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर ईशा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया। मैंने मलेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की है उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए और न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वह मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य शुद्धि कल्याणकारिणी ईश मूर्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मेरा नाम ईशा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। और यह सुनकर राजा शालिवाहन ने उस मलेच्छ पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारुण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्ग लोक चला गया। राजा भोज और महामद की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, शालिवाहन के वंश में 10 राजा हुए। उन्होंने 500 वर्ष तक शासन किया और स्वर्गवासी हुए। तदंतर भूमंडल पर धर्म मर्यादा लुप्त होने लगी। शालिवाहन के वंश में अंतिम 10वें राजा भोजराज हुए। उन्होंने देश की मर्यादा क्षीण होती देख दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उनकी सेना 10,000 थी और उनके साथ कालिदास एवं अन्य विद्वान ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिंधु नदी को पार करके गांधार, मलेच्छ और कश्मीर के 6 राजाओं को परास्त किया तथा उनका कोष छीनकर उन्हें दंडित किया। उस प्रसंग में आचार्य एवं शिष्य मंडल के साथ मलेच्छ महामद नाम का व्यक्ति उपस्थित हुआ। राजा भोज ने मरुस्थल में विद्यमान महादेव जी का दर्शन किया और महादेव जी को पंचगव्य मिश्रित गंगा जल से स्नान कराकर चंदन आदि से भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की।